چې دا فعل تسوی لانه خپل جزء د جزء ونه د لفظونو معنی د فعل نه لہذا شاد خبر دادو چې دا ټچ ته فعل سره لګي دلای بل معمول د معمولات د فعل نه په دمنده دا مخشه نه وي نه په ودی ښا کله کله دا ځای نه وي چې د ما عوارض د واجنه هغه تقدیم واجب شي اولا نشي عامه قاعده د اولویتو اولاد معنی چې تاخیری جایز دی او شاه خبره چې په مفعول نه د فاعل مخشي مرتبه یې دوه مخشي کله کله د عارض دی وجنه یې تقدیم واجب شي یا یې تاخير څه شي واجب شي بس هغه عوارض وشي اول عوارض د تقدیم وشي هغه عوارض وشي چې هغه په وجه سره د فاعل تقدیم اولانه یې بلکې څه وي واجب وي اصل ور ځای نه دي څه ځای نه دي مصلاه ده کې اول ځکه کوم دی چ اعراب لفظا نه وي په مفعول فاعل او مفعول دوا سره شی لفظي اعراب نه وي وایزن تفل اعراب لفظا يو والقرینا او هیڅ قرینا نشتا نه قرینا لفظي شتا نه قرینا معنوي شتا په شکه قرینا نه وي چا دلالت کو په دې چې دا فاعل له ودا سکتے نو قرینا نه وي اعراب لفظي نه وي تقدیم د فاعل څو واجب دلته دا قاعده ده چې کوم یو مخشي وستیو ا فاعل ملي مثال وترنګي لکه ضرب موسی عیسا متوجه شئ ضرب موسی عیسا دلته د موسی او عیسا څه ده دلته نه لفظي عرب شته عرب تقدیری ده نه څه داس کاری نشته چا په دا دلالت کوي چې عیسا فاعل ده یا موسی څه ده نه لفظي کړی نشته نه داس معنوي کړی نشته هیڅ کړی نه هنه دومره ده نو چې لفظي اعراب هنه نشته او کړی نه نشته نو زموږ دا څنګه پېژني چې دا فاعل ده او دا مفعول ده ځکه چې کای اعراب خو چې کوم مرفوع او فاعل بل او چې کوم منصوب او مڅو ګل یا کړی نه وایي دا دلالت بیا ټیکو چې کړی نه نه وي اعراب نه وي خو دغه نه پته ولا غره چې بس چې کوم یو مخشي وستي دا څه وي تته تقدیم د فاعل څه ده ورسته کوي ونه کانی مل لازمي چې التباس د فاعل د چا سره څه مفعول سره سمجھ گئے شاه یوه دي خداش دوام دي کوم وی دوام دي داستای چې دا فاعل څه ده دا ضمیر مرفوع متصل وی مرفوع متصل وی پښه کا ضمیر مرفوع متصل وی ضمیر مرفوع ستیکا بارز وی او کا مستتر وی دا ضروری نه دی چې بارز دی ضمیر کله وخت بارز وی جواز لیدل شي لکه ضرب تو ضرب تا ضرب تی ویني او کله وخت مستتر وی لکه زید ضرب شه ضمیر مستتر ده خو چې څنګه وی خو چې ضمیر مرفوع وی ضمیر فاعل ضمیر مرفوع وی متصل بیا او تقدیم دی فاعل بیا څه ده واجب ده په مفعول باندې پښتنه ته تراس وو چې دا نه زیدن ضربتو زیدن ضربتو دلته فاعل ضمیر متصل ده چې تو ضمیر ده او زید خو په ورسته نه ده مفعول به په ورور اسه ته مخشه وچه دا پخ شرط دی چې دا مفعول دی فعل نوی څا ورسته دا څنګه چې په مفعول لا مخشه ویل التباس بیا نه رسی ځکه ویل التباس نه رسی ویل التباس نه رسی نه اتصال په انفصال بدلیږي ځکه چې دې موږ خو ضمیر بیا متصل دی او انت بیا نه راغلی ځکه چې فاعل چې دا په فعل نه مخ شي او نه ایت هغه اتصال په چا بدل شي انفصال نو دلته چې کله د ضمیر متصل شي دلته ویل غاده دا تقدیم د فاعل واجب دی چې دا څه واجب دی چې کوم فعل په مخ شي کې به هغه اتصال په چا بدل شي انفصال بیا متصل نه ضمیر منفصل پښکنه واصل خو اتصال ده نو دیو جنو تقدیم د فایل بیا ستای واجب ده څه یې نشول دوا دا څه یې نه ځکه دریام زیاده ده چې دا مفعول دی فعل څه وی دا د اعلان ورسته وی دا مفعول ورسته چې نه وکړو دا فایل څه ده چې د کوم فعل پر فایل نه او دا مفعول یې دا مفعول دی اعلان ورسته وی بیو دولتا تقدیم دی فائل زده واجب ده لکه مثال پتا ور ما ضرب زیدون الا عمران ویلی کتا دا تقدیم واجب نکه او مفعول پی مخشکه او داسو وی چې ما زربا عمران الا زیدون بچا کیم مقصودی خسر ده بیا فوت شو چې د متکلم کیم مقصود ده ا فوت شو انا ده کیش سوچ کې ودښت کشي ما زربا زیدون الا عمران د متکلم مقصود ده ده چې زید دمر رخ سړای ده چې اس کی نه دیوالی ما زرا با زید ندی زید والی اچلرا الا عمر مگر سکی ولای خالی عمر ولای کس اندر دم راش سالی چې سفر چتا چاپن پوت ش عمر او دل اندر چا ولای بیا نه هغه بن زنه راځي ا مزروب دی بل چا بیا نه مزروبیت ته عمر نه مر خاصر چې کنا بل عمر هم بل چانه دی ولای دا ولای دی دند مخ خالی دمر چې د زربیت ته دا مون خاصر کول دی په عمر شي چدای زارف د عمر لاره دی بل چلاره نه دی پوت ش عمر او دی بل چا مزروبی نه پانه راغی نو ان خسار د چا مقصود دی د زربیت ته په عمر شه اس کته عمر مقدم کې وداس وی ما زربا عمران الا زیدون بیا دا خو د دور مزروبیت ته عمر منخسر ک په چا شه په زید شه چې عمر د بل چا مزروب نه دی مسوا د زید نرچک والی وی نه زید د بل چلاره زربی نه او سره دې چې مقصود دا چې زید بل څه نه دی والی بیا هغه خسر څه شو فوت شو لہذا دلتا تقدیم د فاعل سره واجب دی نه په دې خو په دې کسه دلته شرط ولاګو به شرط توسط الى بین الفاعل والمفعول فی صورتي تقدیم و تاخير دا څه کله غوسته په دې شرط باندې چې دا زید وی هم مخ شه او مفول وی اورسته په میار شه سوي الای دا څه ځکه لګا وسته چې کله کله داس کې دای شي چې الا زیدن الا عمرن دا مفول وی سره دی الا سکه مخ شه کې داس وی ما ضربا الا عمرن زیدن دا څه کار او دا به سره گی دا جایز دي کنه نو ځنه عالمون به پداسه چې دا جایز دي دا نمونه تقدیم د مفعول سره دی چې مفعول سره د الا سکه په میا شه الا رول شي ویني سره د مفعول الای مقدم کې بیا دا جایز دی خدای غو ترکیب شنه نه دی مستحسن نه دی جایز دی حسن نه دی مستحسن نه دی ویلن نه مستحسن و چې جایز څنګه د چا کی مقصود دی بیا څه شو معنی بیا چې نه دی ولای مگر عمر لا را ولای دی چا ولای دی زید دا ما چې زه بیا بل څه نه دی وایي امر بل څه ولاي وي کنه وایي هغه مقصود نه فوت کیږي خدا ترکیب شدای نه ویل نه شو لازم یږي کسر صفته قبل تمام دا ظرف خو فعل دی صفته ده د چا صفته ده زید زید پر قائم ده زید ول خو کړی دي لازم ش کسر صفته قبل تمام صفت چې دا ظرف ده دا د باند ک په امر پرې او دای په تم شوه اند د کچ فیل چې تم کې په چا سره تم په فایل سره دای تم نه په مقصد وال څکړل مون خاصر کول باندې کول په امر پره اوا نه دیو چې وال په امر پره خاص دي هدا چاول وال ان زید یانه دی ولا نو کسر صفته قبل تمام رغای لہذا د ترکیب خوندوار دی نه خو جایز دای زکه چې حکیم خسر دی اپ شفوت کیږي نه زنه بلې اندازي او زنه ملیون داسی چې نه دا ترکیب نه دی جایز چې مفعول سره د الا سکه مخشه کې ویل نه جایز ځکه نه جایز متوجه شته چې کتاب چې دلته اصل څه تقدیر داس روزي اصل څه تقدیر داس دی ما زربا احدن احدن الا عمران زیدن دا اصل څه ترکیب داس دی حاصل نه دار ودی چې ما زربا احدن احدن احد لرا نه دی ولا ایت چاه الا عمران زید مگر عمر لرا چا بیا خو بیا ایسا خسر مقصود فوت شو مقصود سره فوت شو چې انخسار د دوی سره طرف نه روغای انخسار د مزربیت روغای په زید شي د مزربیت ته عمر او د زربیت ته زید روغای په چا شي په عمر شي او سره چې داستو نه مقصود صرف د زربیت انخسار د په عمر شي د زربیت ته زید نه د مزربیت ته عمر په چا شي په زید شي نو دی وجنه دا ترکیب څه کوړ سره ملي جایز نه ملي بهرحال خو دا شرط ځکه ورګو چې په دې شرط باندې چې الا وی هي د په میان شي او فایل وی په مخ شي نو ته فایل مخ شي دې ما دي په څه کنه په دې تقدیم سره ها سمجھ گئے ابھی تک فائل مخش نہ کی او فاعل ورسته کې بیا خاص ر مطلبات څنګه ګرځي فوت کیږي چې ځین هم ذکر درې سلوارام جی چې مفعول ورسته د معنی دی الا نرشي او معنا معنا دی الا څه چې انما دا انما څه د په معنا د ماو دی الا سره دی دا د خطر د پرارسي خو که څه انما شه د خطر په اخري خر په اخري کلمه شه خطر مقصود وي انما د خطر پرارسي خو خطر چته په اخري دي شه لکه دی آئے. انما ضرب زيد عمرا انما ضرب زيد عمرا انما يخشى الله من عباده العلماء خبر مش كده انما اخد بالشرط انما ضرب زيد عمرا بشك خبر داد بلند چې زید ندی والی مگر سکه ولا نو خسر 50 دی د زربیت ته پچاسه په امر شه دولته د مفعول دی الاسه د معنی دی اعلان ورسته دی چې د معنی دی اعلان شي انما دغه ورسته شو نو دولته بیا تک دیم د فایل سره ویلې کا واجب نه کې بیا خسر مطلوبات سره فوت کیږي چې زین اشول سال ور زین اشول دغه کوم ذکر شه او سال ور زین د تاخير د پره دی او بیا وی په دا نه مخشبه ده خبره چې تو چې وای زن ته فل اعراب ول کارینا نو چې کارینا ته کده اعراب انتفاء ته ضرورت نه ځکه دا اعراب چې تم متفقایو غدګې پرای متفقایو چې هغه په تای هغه په فعلیت فاعل مفعول ته مفعول باندې سکو دلالت یې نه فعلیت مفعول تر ملي میږي ځکه چې اعراب لفظي وي خو پته لګي چې کی مرفوع ده خو فاعل چې کی مرسوب یا څه وي مفعول وي چول کرینا د دور خو یارب تاسو رانه هو کرینا د ته چا پتاین د فایل مفول بند سکو چې کرینا موجوده خدای یارب ته شامل شو بده نو داسې ویلو چې وزن تفل کرینا د اعراب ټک دی ویلو موجود نه سره فرق دی اعراب پتاین د فایل د مفول بند دلال کو بل وزاب اعراب هو وزا ته پر راځي چې پتاین د فایل مفول بند سکو دلال تاسو کنه ته او د کرینا چې دو اخره د تعین د فایل مفول پر هو ځنه وی اخو وزو دی بلشی دی پرایوی خو تاین دی فایلو دی مفولو برنا لکه مثال ضربت موسا حبلا ضربت موسا حبلا از دا حبلا بند تاین روغه کرینا پی روغه اعراب نشتا اعراب نی خو کرینا شتا پا ضربت شو داتی چدو ای دگه دلال دو کجی فایلی چکتی حبلا ده از دول تا داتی خود دگه پران دو وزن شو چیر تا داتی بیو دا پا فایل دلال دو دا پا دیچه دی پر وزن ای تانیست پر وزن خو دگه سرا ای پا فایل بند چو دلال دو پتہ بیجی سای کنا نو دیو جنا دا داس نه چې کرینا ذکر شولا او سی عرب ته ضرورت او عرب ذکر کول ته ضرورت ځکه چې عرب ته دلالت په فعلیت مفعول مده کو دا بل وزا کو او کرینا مطلقاً کو بل وزا نو نو دیو جنا حساب ته په ذکر دی کرنے سره استغنا دی غنا نور چې دی عرب دوا سره مزه کا څکلو نو دوت څلور سورہ ترسی څلور سورہ تا یودا چې عرب هوی او کرینا هوی عرب هوی کرینا هوی لَكَ ضَرَبَتْ هِنْدٌ زَيْدًا ضَرَبَتْ هِنْدٌ زَيْدًا دو سره موجود دي کریناش تا چې هندا د ضربت پراتلو کرینا په ضربت فعل مؤنث ده او فاعل مؤنث وي او اعراب لفظي هم موجود ده پتاین د فعل مفعول ده دلته خو یسا خبره سپاد دلته جواز لمرین نشه تقدیم ضروري نه ده دوام صورت هغه ده چې صرف اعراب لفظي وي او کرینا نه لك ضرب موسى نا ضرب زيد عمرا ضرب زيد عمرا داشي سا جواز الامرين التباس نرزي وشوا دريام سورة دعالة چه اعراب لفظي نوي لفظي اعراب نوي هو كارنا لفظي وي كارنا لفظي نوي لك ضربت موسى حبلا ضربت موسى حبلا اعراب لفظي نشتا تقديري دي پدواس نشتا خو کرینا لفظی شتا چه شتا نو دیو جنا بیا تک دیم واجب نره ضربت موسا حبلا حبلا ورسته کنی فایل ورسته کنی دره چلوارام صورت داره چه کرینا لفظی وی نا کرینا وی خو ما کرینا وی خو کرینا محالی وی لفظی نوی پوشه کنا محالی کرینا موجوده وی لکا اکل الکمسرا یحیا اکل الکمسرا کمسرا نشپتی تا یهی نشپتا یو خور چاو خور یخیا اوس دا کلا فایل کوم سره ده که یخیا ځکه عقل سکو یخیا ا فایل سره چې عرب دو سره شته لفظی کرینا نشتا خو محالی کری نشته عقلی کری نه موجوده چې عقل زیروخ کده شي غیر زیروخ شي عقلا نو بیا تقدیم نه دی واچي پښه کړه یو صورت شته کری نه نه اعراب لفظی نه وی بیا تقدیم دی فایل سره پدې پښه سوي یې کسا خدایا وَإِذَا انْتَفَى الْإِعْرَابُ فِيهِمَا چکلا اعراب منتفی شی فیهما پچاشه په فاعل شه په مفعول شه اعتراض ور دي شي چې فیهما شه ضمیر دی غایب دی او ضمیر دی غایب شه دا مسله ده چې مخشو مرجع ذکر وی مخشو صرف د فاعل ذکر شوی دی د مفعول ذکر نو دا مفعول ته ضمیر ورجه کول ازمار قبل ذکر دی دا که مخشو ذکر عام دی کسره خاطر نه کسب نه دی فاعل صراحتا ه ذکر ته فمن الفاعل او په زمند مثال شته ذکر شوی او مفعول کا صراحتا نه ذکر خو په زمند مثال شته ضرب غلامه زیدن ضرب زیدن غلامه فدا غون شه مفعول به ذکر وکنه مفعول کا صراحتا نه ذکر ته ذکر زمنا ذکر و اذا انتفى الاعراب او چې کله انتفاء د اعراب روشي فيهما 50 په فاعل فم مفعول اي انت فل اعراب عدال على الفعليه المفعوليه مفعول بالوضع دا غدف د اعتراض کوچ دا کرینه سدو دا و اعراب تنه دوه شامل زکه اعراب شي تعین دلالت وزیره او شخ وزینه وي لفظا من حيث اللفظ اعراب فيه ما پد بس راشه اي في الفاعل المتقدم في فاعل شي متقدم جامع شده ذكره المتقدم ذكره صريحا وفي ضمن الامثله والمفعول المتقدم ذكره في ضمن الامثله نمبر جزم ذكر شو والقرينه تو قرينه نوي قرينه چتي الامر الدال عليهما امر دچ پتا په فعلت مفعول دلالت کو خلا بل وزا ویلي سبدا ته ودا شوته وی جنا وی لا اذ لا يعاد د چیر ند معهود شوي اي يطلق على ما وزا به ساي شين چي شي په مقابله دي وشي ودا شوي انه قرينه تن عليه ان اي يطلق على ما وزا به ساي شين چیو شاید چې شي په مقابله شوه دی به ته د دې نه کاری نه تلانی دا په دمن سدو کاری نه نه راته کاری نه نشه ویلای کیم شاید کیم شي په مقابله شوه ځا شي دا نو یا دا سنوي چې دا شي په دمن سدو کاری نه نه نه دا هو ځا دی په کاری نه شه سنوي نو یا راته ز کاری نه نه نشه ویلای به دا ما دراز من کا چول کاری نه دا ول بس یا راته سنو ضرورت نه نه فلا يرد علي بدا اعتراض نور دي چې ذکر دی را مستغنا عنه واته خو سرشتہ ذرات نشته ویلې ازل کاری نه تو شاملات الله وز کچ کرنا ورسو شاملات الله اعتراض نور باندې ویلې زکا چاته کاری نه نشه ویلې وای راپتا اعراب چې دلالت پتاي نه فعل مفهوم ته کودای سمجھ گئے وهي ودا کاری نه چې دو ایمه لفظیت الله کا ضربت مصاحب لا کاری نه لفظی دو تت لفظی دو کاندو او ما رویت الله کا اکل القمصر یحیا کوم مسرا چاو غړو اکل افل ها ترکیب کا اکل افل ضربت موسی د دې کې نه یا ته ما یو ول چې کړي ته په دا په دي چې لا ښا اکل کومسرا یا ها ترکیب کا اکل کومسرا یحیا روډ دلته نو سن دای روډ دلته ښه چیرته لره یو اته ما راځو په ودی چلو ختم ته وکا ا اکر افیر چې موږ کوم سره مخول دي موږ قدم او دای خیا فعل مخر په سره د فعل سره موږ په دې نه نه کې جمله فعل دا بل ترکیب ته وکا ضرب موسی حبلا ضرب فعل موسی نعم ضرب عيسى موسى نعم ضربت موسى حبلا ضربت موسى حبلا دا دې کال کوم سره در وخت ډیر کج دند سي کړه ته وکړه ها ضربت موسى حبلا موسى قائل حبلا مطلب دې ودنه 10 ماړو وای خدای بنیا دی او ته ورشه جرا به تو قران ولای ضربت موسى حبلا ضربت موسى حبلا ها رضوان ته ورشه زابطه موسی مکه پدایګه څه شي دي ذرا بد فیل تجھے موش آئے ذرا بد فیل مکمل دارتی تیور شایا سپی ذرا بد موسا یا ہاں ماڈی چر ڈر کے پڑدار سوپی برو شاید تو قرآن میں لائی رہے خبر لانا بل قرآن پر ہاد کیا ذرا بت موسا بولا ان شاء اللہ سے موسا بھی لے فائل نہ کر دے بیا جب مزہ کر دے بیا سر نقصان آپ بارے نہیں آ رہا ہوں تو اس کی مخشک نہیں دھولتا مخشک ذرا بت فیل مانس تھا فائل میں سے بھی آپ کرنا دو کرنا لفظی تو کیا مخالی دو لفظی تو یا سید رحمان متوجہ شست ہے او کان الفائل مزمرن پشتن آنے بھی لشا داغاز بھی یہی ردہ پتا پیدو ادھب رو خسرائی دابی سے پرد گئی زراز میں دم بودھائی سے پرد پیدو او کال الفائل مزمار یا فائل سبھی ضمیر متصل متصل بل فیل بارزن سیکا ضمیر بارز بھی لکا ضرب تو زیدن او مستقرن یا مستطر بھی لکا زیدن ضربا غلاما اعتراض پر دیجی چیزو درو شای چی فائل ضمیر ضمیر بھی او بیاو تک دیم دے مفول پر غلاوی لکا زیدن ضرب تو وچ بے شرط ہے یکون الفعل متاخر معنی الفعل فدی شرط مفعول دی فعل نبی سم لہلا ین کو مثلا زیدن ضربتو سید رحمان زیدن ضربتو ترکیب کرو زیدن ضربتو زیدن ضربتو ہاں ضربتو فعل فاعل جملہ زیدا با نما داخل دی ابھی روم دیشا صحیح او کا مفول ہو یا مفول دے فائل و کشو عبادہ اللہ خو بشرت توسط بینہما پا دے شرط چی اللہ وی پا میانشی فی صورتی تقدیم و تاخیر پا دوا سرات تردیم رجی فائل مکشی یا مفول بیسا لکا ما زربا زیدن اللہ عمرن وینے او بعد معنی ہے یا دے معنی دے اللہ نورسی وی چاہ این نما دے لکا این نما زربا زیدن وجبا تقدیم ہو پا دا غن سرات چی تقدیم دے فائل پا مفول پندی فی جمعی آزی دو برسر سے پاول سورہ شیبی لوجی دے پئی سورہ شچے عرب منتفی او کرینا نہیں فال تحرز الان التباس زکہ چیل التباس چیز شا دے مبتدا و دے شا تے فائل مفعول میں چیل التباس سی پوچھ کنا بھی تشریح واجب ان کتا دخو دے ورست شا و اما فی سورہ تکون الفائل او پدی سورہ میں چ فائل ضمیر متصل پاش بھی لگا دو تقدیم واجب دے پچ فال من فات الاتصال ان فی سالا اتصال ان فی سالا سر منافات دے اس کا تچیر مفول مشکل خفیل سو کرتا ہے او منفصل کرتا ہے نو دیر دائم متصل دیم منفصل کرتا ہے تسالو دیم منفصل میں شخص رہا ہے منفق ہے او پہی سورش جی مفول رسی دیئے لانوی خو پہ دیر شرط بنجی پہ میان شوی فی سورت ای تقدیم ہوتا ہے دائی لے فالی اللہ ین کلی بل خسر المطلوب چا خسر مطلوب خاتم نشی آباد حال نشی فا این المفول ہم کمی دک کون لما نادا دو ادک نتر من میر جی ما زر با زیدن الا عمر ان خسار دی زر بیت زیدن پہ عمر شے خب سرا دے دی جواز ان یکون عمرن مضروبا لشخص نہ ہرا چا عمر دے بل چا مضروب بھی دش سمانا نشتا او کچیر ته دا مفعول مخشه کې او فاعل ورسته کې او مفهوم د دې کوم سره چې ما زرا به امرن الا زید انخصار د مضروبیت ته امر دی په زید شي سرا د جواز دی چې زید زارب د شخص اخر اس فلو ان کلمه اخدم مل اخر اس کا تدیب سره بدل کله ان کلمه الخصر مطلوبه خصر مطلوبات شه تو مقصود یو بدا خصر بدل شه اما خصر مطلوبات شه بدل تو مقصود اوا چې ضربیت منخصر غزای په امر شه او دلته مضروبیت ته امر منخصر کو بچاش په زید شه په خبره شه وانما قلنا دا تکه مزه کوک چې بشرط توسط بینما فی سورته تقدیم و تاخیر ویله لانه ولو قدم المفعول علی الفاعل کمو فول سرا دی فایل سرا دی الا مخشکی او دا سوی چه ما زربا الا عمرن زیدون نو پا داشت دوار کبولی ندی زایر خبر دالو چه این معناه انخصار و ضربیت زید فی عمر معنای بیاد اگر دو چه زید انخصار دی ضربیت زید دی بچا شکی ویلی زکا خسر چه تا این ما هوا فی ما یلی الا خسر پاشی بی چه چه چه تا برنش دی بی الا تا او الا تا بیاد سکو برنش دی نو فلا ينكر مخسر مطلب نو فلا يجب تقديم الفاعل لتقديم الفاعل نه خو لیکن لم يستخصنه بعضهم زل خلق دا سنه دیگر زول شي نه ویل له الله لانه من قبيل الكسر صفته قبل تمامها صفت تام نو دا ظرف او تم مخش دای څکو باند کو او سراد دي چې دا ظرف چې تام ګرځي په سره ګرځي په فاعل سره په زيت سره ګرځي او تو په باندې تام نو چې اول نه دی دای څکو باند کو لہذا شان دی یو کو خدا استای دا چکه مو کچ انما الظاهر ظاهر اداست ان معنا او کذا ویل له احتمال یا کنه معنا او زکه دا احتمال هشت چې معنا دا اداس وی چې ما ضرب احدن احدن الا بچ داس معنا خو شی په یفیدن خسر صفات کل واحد من فی الاخر بیا خو هر یوم من خسر کبر ضربیت زید په امر شکه او مضربیت امر د پچا شکه په زید شکه و هو ايضا خلاف المقصود دا خو بیا خلاف المقصود لهدا بیا ور ترکیب سره دی جایز نه دی پتشاوما چې توجوب تقدیمه علی فی سورۃ وقول مفعول بدا معنا الا زکا خسر هاونا فی الجزء الاخر خسر شرط په جزء اخر فلو اخر الفاعل لا انقلب المعنى المقطعان بیا معنا بیا څه شو نو دلته تقدیمه داسې زینا دې تقدیم شو سالور دای دې کستا او سالور زینا دې چالي تاخیر ولا کیبلی چې په فاعل پر ضمیر د مفعول متصل شي په فاعل پر ضمیر د چا متصل او اتصل به ضمیر مفعول او اتصل به ضمیر مفعول یو او وقع بعد الا یذا فاعل دی الا نو رستوی دوا او معناها یذا شنو رستوی معنا دی الا نو رستوی یو او اتصل مفعوله به وهو غیر متصل یا مفعول ضمیر متصل وی او دا متصل نه وی کله متصل وی بیا ته دیم ته بیا ته په مشره لکه ضربت کا ہو جی نا ضربت کا ضربت کا ضربت کا بیم خو چې فاعل مفعول ضمیر متصل وي او دای اسم ظاهر وي بیا تاخير یې څه دی لکه ضرب کا زید تاخير واجب دی ویل کته زید مشکاوي مخشه اتصال په چابه دي او جدي دی اعلان اورستی وي یا د معنی دی اعلان وي بیا تاخير واجب دی ځکه چې ورته مقصود څه دی کس هغه انخصار دیږي بل شي دی مفعول دی او فاعل شي انخصار دی فاعل فاعل ولا مفعول شنه دی او کته دی مشه کې بیا هغه کسره مطلبات دی او بل خبره ده چې په ځپر ضمیر د مفعول متصل شي په ځپر ضمیر د چا متصل شي بیا د تاخير ځکه واجب دی لکه واجب ترا ابراهيم ربه واجب ترا ابراهيم ربه وزربو فاعل دې ترا دبره خو په دبر زمير د ابراهيم تاسو دی نو په دبر په دې فاعل پر زمير د مفعول متصل شو دو تاخير واجب دی ویل کته مخش کدا سو واجب ترا ربه ابراهيم لازمي چې مار قبل ذکر لفظ نه نه به دې کسوي واذا اتصل به او شکل متصل شو دې فاعل پر زمير مفعول زمير اغه زمير چې مفعول ترا دی ویل کزر ابا زيد غلامو هو غلامو هو يو او وقع يا وقع شوي د فاعل ورسې دي لانا فعل متوسط بينهما چا په ميان د دوی شوي الف صورت تقديم او تاخير چې مفعول مقدمي او فاعل سوي لك ما ضرب امر الا زيد وذاك دوی چې فائدہ ځکه لگاو مثل ما عرفت عنيفا لك اسم تذكرا او وقع فاعل بعد ما نه يا فاعل ورسې دي معنا دي الا نه ویل كانما ضرب امرا زيد دون او اتصل مفعول به يا مفعول دي فعل په فعل پر څه وی متصل وی ضمیر خدای څه وی غیر متصل دای څه نوی دای اسم دایری به ان یکون مفعول ضمیر متصل او هو د فتی غیر ضمیر متصل بی لک ضرب کا زید وجب تاخیره په دغه سره د تاخیر د فعل مفعول سره وجب دی اما في سوره الاتصال ضمير المفعول بي دال ذكر الله يلا يلزم الرزمال قبل ذكر لفظنا وارد بطنا واما في سوره وقوع بدا الى ما نها لالا ينقلب الخسر المطلوب اخسر واما في سوره كون المفعول ضمير متصل وفاعل غير متصل فعل ما نفات الاتصال الانفصال او خو بتوسط الفاعل ذلتنگ اتصال ترنگ رو درمیان پر انفصال ترنگ بدلجي ذکا فاعل میا شروع شي الغير متصل بينه وبين الفعل اغه چې متصل نه وي فعل متصل هیڅ مزه لري او اج مشر خو خامخا وي اتصال په چا بدل شي اتصال دی دا چې کومه چې زکه ولا گو چې دای غیر متصل کدای متصل مو بیا تاخير نه واجب لکه ضربتو ضربتو کا یا ضربتو تمونه و به خلاف ما دا کنه فاعل مزمیر ايضا زمیر متصل فاینو کده نه جبته تقدیم الفعل لکه ضربتو کا دا ترکیب کا ضربتو مزار فعل تو ته زمي په پخپله قابل نه مو بیا تاخير غند وکړي Gracias.